Вип'ємо чи що? Без посудини. Хай буде і без посудини, то сіль в очі, то скапка в п'ятці. Трахнув по столу кулаком Данило. Підхопився на ноги і знову сів. Підеш з нами, Павле? Куди? Ти кажи спершу, підеш? Ну, піду. Оце по-моєму. Слухай же, що казатиму. Плакав, як дитина, Матвій Рослий. Слухав, що йому оповідала Марія, і вухам своїм не вірив. А було так. Як тільки Марія відчула себе непразною, одразу похвалилася сусідам, щоб нараїли, що та як їй чинити, аби дитя її було здорове та дуже. Знаючи, жінки не скупилися на поради. «Стережися, не ходи нікуди, щоб була, не кинув у слід тобі хто печинку, бо дитя все життя запором страждатиме. Якщо ж якась добра людина кине у слід тобі шматочок хліба, то дитя ніколи не хворітиме шлунком, та на порозі не сідай. А то й дитя в час пологів довго на порозі стоятиме». За місяць до пологів обмірковували, хто прийматиме дитя. Марія назвала Улиту. Хіба мало жінок, які дітей вже не ждуть? Молодших отулити, сильніших, казали сусідки. Може й так, згоджувалася Марія. А тільки якби ж знаття, що дітей тої молодшої не буде. А як завагоніє раптом вона, тоді дитя моє бабинцем усе життя дратуватимуть. Хай уже. Улита наглядала за Марією далеко до пологів, заходила майже щодня, вимагала, щоб Марія розказувала, де вона була, що робила, з ким бачилася, про що говорила. Нічого такого й не трапилося, а от тільки ходила я ото на хутір, та й побачила, як кобилу до жеребця приводили. «Боже ж мій, чого ж ти раніше не сказала?» – сплеснула руками баба Улита. «Що ж тут такого? Та якби ти перемовчила, та не зробила чого слід, та носила бучреві своєму стільки дитя часу, скільки кобилиця носить, 11 місяців, ой, лишенько, а що робити? Олесь у тебе є, нема. А що, вівстись? Перед самими пологами набрати в запаску вівса і давати виїсти до єдиного зернятка тій самій кобилиці, що ти ото її бачила, і все минеться». Усе Марія робила так, як їй казали і радили баба Повитуха та знаючі сусідки. І от пологи. Марія розповідає похнюпленому чоловікові Матвію. «Як заколе мене, як заріже, повіриш, Матвієчку?» Смерті Бога просила. Та не прийняв моєї молитви милосердний. Еге, заріже в животі, заріже, а тоді попустить та й знову. А в печі вода кип'ятиться, вогонь стріляє вугляними іскрами. Збирає баба Улита ті вуглі, розтирає, пити дає з водою. А воно ще гірше, а воно ще гірше. Знову збирає, примовляючи, щоб дитя так скоро вискочило з тісного місця, як сей вугіль із грящої печі. І на стій житніх ріжків давала, і коричневою водою напувала, не помогло. 2 дні викричала та вистогнала, а на третій, бодай не казати. Марія піднесла до очей кут хустки, змахнула скупу сльозу. На третій день народила Марія щось таке, завинуте в пузир, що і не розбереш. Баба Улита сполошилася. «Упир, істинно упир, як є!» Молода мати трохи заспокоїлася. Вона була рада, що перепинився біль. Вона і не дослухалася, чого репетує Улита, та сусідів скликає. Поприбігали на гвалт, глянули – упир. Хто ж і не знає краще від них. Народжене дитя в сорочці – упир. Не зараз, ні, коли виросте, тоді упирем стане. А люди упиря знати і бачити не хотять. Геть, геть із цього світу. Он як з упирем треба чинити. Баба Улита в одну душу вирити під припічком яму, покласти туди новонароджене дитя та й проткнути осиковим колом. І село позбавиться упиря. Марія була слаба і безпомічна, і байдуже до всього і до всіх. Не розуміла навіть добре, що означає народитися в сорочці. Що значить проткнути осиковим колом. Кого проткнути нечисту силу, де вона в хаті взялася. А втім нечистої сили хоч отбавляй, повна хата, чорти з хвостами і без хвостів, з рогами і без рогі, з ратицями і залізними віями, вони новоглашені, гарцають по долівці, по полу, по столі, по стелі, донизу рогатими головами. Вони свистять і сміються, кричать і плачуть. Вони лізуть на неї, на Марію, тягнуться до горла, щоб ухопити, стиснути, задушити. Вони вже душать. Один чорт, другий, третій. Марії важко дихати, вона скоро задихнеться і помре. Загине і не побачить своїй дитиночки. Янголятка, що народила з таким страдницьким, з таким невимовним болем. Задушать, задушать, ай-яй-яй, кричить бажена жінка. Попроганяйте нечисту силу з хати, ай, усіх до одного. Кричала страшно, голосно, але не приходила до тями. Вона пошила і цокотіла зубами від холоду майже водночас. Але найдужче кричала тоді. Баба Влита не чула відчайдушного крику по роділлі. Вона робила своє діло, як знала, як уміла. Вирила під Прип'ячком яму, поклала туди в нерозірваному пузирі немовля, ухопила щойно принесений сусідкою осиковий кіл, з розгону прохромила посередині живе створіння в пузирі, перехрестилася і руками почала загортати яму швидко. Краплі поту котилися по лиці, вона була задоволена, що позбавила село упиря. За все вона ждатиме подяки від громади, від... Минуло кілька тижнів. Марія очуняла, ждала повернення Матвія з дороги. Тривожні бачила сни. Чутка про упиря розкотилася далеко за межі браного поля. Завітала аж до Києва. Пастирі церковні переполошилися. Святотатство! Убивати плід матері! Церква суворо і вічно виступала проти всіляких забобонів, а тим більше проти таких, коли вони зводили в могилу живу істоту. До Глухова помчав гінець. З Глухова вніжен і зніжена убране поле Івангородський сотник Арнольд Божич. На той час повернулися чумаки з дороги, та перш ніж завітати до Матвія Рослого, сотник прийшов до графа Девієра. На розмову нагодився й Гурій Чорнота. «Що там сталося? Чому не доповідаєш?» – вдавна сердито спитав Гурія граф. «З ким? Де?» – недотямковував економ. «Ну, з уперем, чи як його?» «Знахарка пробила дитя осиковим колом». «Знаю». «Не сама мати?» «Ні». «Варка при тому була, розказувала». «Вони багаті?» «Дві пари волів». «О! Одну пару забрати, щоб у забобони більше не вірили». «Шкода, що твоя варка там була. Обидві пари волів були б у нас. Усе майно». «Найкраще, – підказує Арнольд Божич, – коли на когось з багатих посполитих падає підозра, що він займається перелюбством». «Що ж тоді?» «Священний синод засуджує винного до страти, але потім повертає гнів на милість, смертну кару відміняє». «А домагається конфіскації всього майна на користь господаря сих посполитих». Граф Михайло Девієр аж скрикнув. «Немає у нас таких! Хто у нас у селі найбагатший?» «Як і в момот. Уночі паратура, сім паровиць». Під цю розмову нагодилася варка. «Забрать!» – жадібно потер сухі руки граф. «Тобто не зараз, а коли ми цього самого нечипора з чужою жінкою прихопимо». «Він до чужих жінок не ходить», – втрутилася в розмову варка. «І потім 10 волів у Нечіпора мої», – призналася одверто. «Твої?» – украй здивувався економ. «Нічого не розумію. Позичила гроші Нечіпору на цілу батову». «Ну, добре. Ти сам у всьому розберешся. Ідіть до Матвія, чи як його... Воли заберіть. А коли та знахарка вбила дитину, то її...» «Що?» – похопилася варка. «У воді топлять», – підказав Арнольд. «Коли у воді не тоне, значить відьма, а коли тоне – не відьма». Улита прибігла до Матвія, вигукувала, страхала. «Не дозволяйте упиря откопувати, бо оживе. Тоді всім нам лихо. Не дозволяй, Матвію, не дозволяй, Марієчко. Однієї паровиці позбулися, то і другої позбудетесь». Матвій шукав лопату. Помітив, до його обійстя наближаються Гурій Чорнота, варка, отець Танасій і ще кілька дворових людей. Викопував упиря, Матвій обережно, не поспішаючи. Руки тремтіли, і сам він зуб на зуб потрапити не міг. Один з дворових парубків витяг з ями упиря, бережно поклав у припасені для цього ночви з водою. Висмикнув осиковий кіл. «Хлопчик!» – зойкнула Марія і впала, як стояла прямо посеред хати. «Який же це упир!» – гаркнув, визвірившись на улиту Матвій. «Який, я тебе питаю, люди, що ж це робиться?» «Воріть її!» – Гурій показав на улиту дворовим. «До ріки ведіть, з відьмами одна розмова!» Жінку схопили і потягли живосилом з хати. Данило з Павлом розкопували могилу покійної Аспазії. Працювали, незважаючи на втому, швидко. Земля встигла злягтися, була, мов, камінь. От до чого докотилися. Кладовище браного поля розкопуємо, мертвих уночі колошкаємо. Чи не краще було б поколошкати живих? За кладовищем чи і на кладовищі залементували пси, потім щось гепнуло на землю. Данило і Павло принишкли у низькорослому вишняку. Собаки полоскотали деякий час, гавкотняли язики і вмовкли. Гуп! Ближче причулося. Чиясь тінь відчайно чіплялася за повітря, як потопаючий за соломину. Хто то? Не упир? Упирі міцніше на ногах стоять, кинув Данило. Підпилець якийсь. Ще чого доброго в склеп упаде. Гуп! Я так і знав. Хай посидить, поки діло зробимо. Місяць полоснув блискучим лезом густу темряву. Стало видніше. Витягли по груддя графині Аспазії. Так і є, не помилилися. Засипай землею та не кричи, бо всіх мертвих поперелякуєш. А я чоловіка визволяти піду.